Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. A million lonely people, and darling, here we are. There must have been a reason we've come this far. But nothing lasts forever. You blink and then it's gone. If we should be together, what you waiting for? Don't leave it to the last dance. Don't leave it till the lights come up and the music stops to kill the romance. Don't leave it till the last chance. You know it takes just one second to light that spark, but you're missing, you're in the dark. Don't leave it till the last chance. Don't leave it till the last dance. So many souls are leaving, we're almost at the end. We've had a lifetime being just good friends. But nothing lasts forever, we're here and then we're gone. If we should be together, what you waiting for? Don't leave it till the last time. Zijn brandnieuwe album Who We Used To Be hoorde je James Blunt en Last Dance. En daarvoor R.E.M. en At My Most Beautiful. We gaan naar ons eerste onderwerp vanavond. Podcastmaker Rick Bouwman haalt sinds kort tijdloze levensverhalen bij mensen. Niet alleen voor nu, maar ook een waardevolle erfenis voor later. Herman de Bruin praat met hem. Rick, welkom. Ja, dankjewel. Podcastmaker doe je al langer, hè? Doe ik inmiddels een kleine 4 jaar. Ja, podcasts zijn heel erg in, dus je dacht, daar kan ik ook wel iets mee doen. Ja, sterker nog, ik ben 37 jaar bankier geweest. En ja, sinds vorige maand heb ik besloten om volledig te gaan focussen op de mediawereld. In dit geval dus vooral ook de audiowereld. Ja. En het gaat dus ook mijn beroep worden. Carrière-switch dus. Carrière-switch, na 37 jaar bankier. Ja, ja, inderdaad. Maar dan naar die podcast toe, want dan ben je er al langer mee bezig dus. Maar nu echt voor het echie, ja, zeg maar. Ja. Waar gaan die levensverhalen dan over die je wil opnemen? Ja, nou kijk, je moet je voorstellen dat er worden natuurlijk inderdaad veel podcasts tegenwoordig gemaakt. Mm-hmm. Maar waar ik me nu ook op ga focussen zijn podcasts voor een beperkt gezelschap. In dit geval, stel dat iemand zijn leven wil op laten tekenen in audiovorm. Yeah. Dan ga ik dus in gesprek met zo iemand. En dan zijn dat lange gesprekken, meerdere gesprekken. En dan ga ik heel zijn leven in audiovorm wegzetten. En dat is vooral dan voor de familie en de kenniskring, het netwerk rondom de familie. En, maar die verhalen die zijn vaak toch al bekend? Of denk je dat je toch nog wel dingen tegenkomt die de familie dan nog niet weet? Ja, dat is natuurlijk lastig te zeggen. Want nee, inmiddels heb ik er al een paar gedaan. En je zal je verbazen over het feit dat veel mensen toch bepaalde onderdelen achterhouden, bewust of onbewust. En als je dan met zo iemand in gesprek gaat, dan komt er echt een hele familieverhaal naar voren. Mm-hmm. En je moet ook denken dat ik ga bij een van de families ben ik al teruggegaan tot 1750. Zo. Omdat degene die ik dan interview, die was in dit geval 81. En die had het over zijn grootvader en over zijn overgrootvader. Ja, en dan krijg je natuurlijk een fantastisch mooi verhaal van die familie. Ja. En je moet het zo zien dat dit verhaal blijft dan binnen de familie. Maar ook over 20, 30 jaar, als dan ook de kleinkinderen opa nog eens willen beluisteren, die dan wellicht inmiddels niet meer is. Ja, dan is dat natuurlijk prachtig voor die familie. Ja, en dan komen de verhalen uit voort van 1750 tot aan heden. Maar ik ben gewoon van natuur uit ben ik heel erg geïnteresseerd in het verhaal van een persoon. En ik kan je ook vertellen dat ieder mens heeft gewoon een verhaal. Ja, het is een soort testament kan je eigenlijk wel zeggen. Klopt. En wat je ook merkt, met name de kinderen die vaak de opdrachtgever daarvoor zijn. Die vragen van, joh, zou je mijn vader of mijn moeder willen gaan interviewen? Zou je daar een levensverhaal van op willen tekenen? Als je dan daarna met het verhaal komt, dan merk je gewoon dat de kinderen daar zo blij mee zijn. Ja, ja. Dat ze het gewoon de stemmen vastgelegd hebben. Ja, en heeft dat dan ook te maken, zit ik te denken, met dat ze aan een iemand vertellen die niet tot de familie behoort? Scheelt absoluut dat nog? Ja, dat scheelt heel veel. Praten met iemand die echt een buitenstaander is, dat die gaat je wel het vertrouwen moet kunnen geven. Ja, dat wel. Dat dus wel. Je hebt altijd een eerste gesprek om dat vertrouwen te winnen en om te kijken of het klikt. Hè? Ja, het zijn meerdere gesprekken. Ja, meerdere gesprekken, ja, inderdaad. Als mensen daar meer over willen weten of je willen bereiken voor zo'n podcast, waar kunnen ze terecht? Ja, nou, ze kunnen terecht bij mijn bedrijf, zeg maar. Dat is rickbouwmanmedia@gmail.com. Ja. Dat is het mailadres. En ze kunnen altijd even informeren dus om nadere info te krijgen. Ja, dan moet je even mailen met Rick Bouwman en dan komt het allemaal in orde. En hoe lang kunnen die gesprekken dan duren? Dat kan verschillend zijn natuurlijk, hè? Ja, maar de meeste gesprekken bij elkaar, zeg maar, 2-3 gesprekken die je dan hebt, zeg maar, een uurtje of 5 bij elkaar. Ja. En dan ga ik daar een samenvatting van maken. En dan komt dat meestal zo uit op 2,5 uur uiteindelijk, wat je dan wegzet. Dat is wel heel lang, ja. Het is echt het. Maar je bewerkt het totale nog. Verhaal. Ja, ik bewerk het ook nog. Ja, ja. Een mooi initiatief om tijdloze levensverhalen op te tekenen van mensen. Rick Bouwman, hij sprak er met mij over. Ik wens je er heel veel succes mee. Want nu ondernemer, hè, voor jezelf. Ondernemer, ja. Ook dat nog. Daar ook veel succes mee. Ja, en dankjewel voor het gesprek. Il neige sur le lac majeur. Les oiseaux lient. En et le pauvre vin italien s'est habillé de paille pour rien. Des enfants crient de bonheur. Et ils répandent la terreur. En glissade et bombardement. C'est de leur âge et de leur temps. J'ai tout oublié du bonheur. Il neige sur le lac majeur. J'ai tout oublié.

Een wereldwijde hit voor de Hollies destijds met The Air That I Breathe, maar het werd geschreven en nu dus ook gezongen door Albert Hammond. We gaan naar ons volgende onderwerp. Rachel de Jode is winnaar van de Keramiekprijs De Kei 2023. De feestelijke uitreiking vond plaats in Museum Prinsenhof Delft, waar vanaf nu tot en met 14 januari de expositie met hedendaags keramiek van de 15 geselecteerde kunstenaars is te zien. Herman de Bruin praat erover met Marloes Koster van het museum. Marloes, welkom. Hallo. Een keramiekprijs die uitgereikt wordt in het museum De Prinsenhof. Dat is heel bijzonder, denk ik. Delft is ook een beetje keramiekstad, hè? Zeker, Delft is de keramiekstad. Ja. En het Prinsenhof heeft ook keramiek, dus wat dat betreft komen de zaken wel bij elkaar. Ja, we hebben een omvangrijke collectie historisch aardewerk natuurlijk voornamelijk en veel Delfts blauw. Ja. En we zijn heel trots dat we nu ook hedendaags keramiek kunnen laten zien. Ja, want daar gaat die prijs over, hè? De Kei, dat is een kunstenaar die heeft die prijs gewonnen. Wie is dat geworden? Dat is Rachel de Jode. En ik zie hier, ja, het is bijzonder keramiek. Het zijn geen vaasjes, zomaar, om het zo maar te zeggen. Nee, wat zij nu laat zien in ons museum is eigenlijk een installatie. Dat zijn verschillende objecten van keramiek, maar ook van gecombineerde met andere materialen. Hmm. En dat is geïnstalleerd aan de wand. En dat is nu vanaf nu te zien in het Museum Prinsenhof? Klopt, dat is vanaf nu een aantal maanden te zien bij ons in het museum. Ja, de kunstenaar hebben we niet kunnen bereiken, dus we proberen het maar even op deze manier. Was ze erg tevreden over de prijs? Ja, dat is altijd leuk natuurlijk, hè? Zij voelde zich bijzonder vereerd. Ze is Nederlandse, maar ze woont en werkt tegenwoordig in Berlijn. Mm-hmm. Maar ze gaf aan dat ze het toch heel bijzonder vond dat ze nu in haar eigen land en dan ook echt in een museum haar werk komt. Ja, en er is ook een jury bij betrokken geweest. Kun je iets zeggen wat de jury zo bijzonder vond dat ze de prijs heeft gekregen? Ja, zij werkt echt op het vlak van keramiek in combinatie met andere technieken. Dus bijvoorbeeld ook met digitale technieken. Mm-hmm. En daarmee zet ze de kijker ook een beetje op soms het verkeerde been. Want dan denk je, is dit nou keramiek of is dit nou een foto? Of is het een foto van keramiek? En juist dat, dat daarmee zet ze eigenlijk de kijker ook aan het denken. En dat is heel bijzonder. Ja, en jullie als Museum Prinsenhof gaan ook nog een jaar lang keramiek in de spotlights zetten. Ja, deze prijsuitreiking was eigenlijk het kick-off moment van onze campagne Maak Keramiek Mee. Want er is dit jaar heel veel te doen rondom keramiek. In februari start de grote keramiek-expositie, Pioniers in Keramiek. En daarnaast werken we ook nog met een kunstenaar, Joro Monis, aan een grote monumentale vaas die we samen met Delftenaren, die kunnen daaraan deelnemen aan workshops. En dat resulteert uiteindelijk in een groot kunstwerk wat we ook in het museum in de Waalse Kerk gaan tentoonstellen. En daarnaast organiseren we allerlei publieksactiviteiten, ook workshops, zodat mensen zelf ook hun handen uit de mouwen kunnen steken. We willen eigenlijk ook gewoon door het naast elkaar te zetten, het historische keramiek en het hedendaagse keramiek, willen we eigenlijk met een andere blik ook weer naar het historische keramiek kijken. Ja. En dat is gewoon interessant, want daar komen ook heel veel overeenkomsten tussen toen en nu aan het licht. Want je zag dat Delfts blauw is ook ontstaan uit allerlei experimenten. Mm-hmm. En de hedendaagse makers zijn ook heel erg aan het innoveren en aan het de grenzen van, zeg maar, de mogelijkheden van klei aan het onderzoeken. Ja, en wat jullie ook hebben staan is, ik citeer maar even, er waait een frisse en vernieuwende wind door het keramiekambacht. Hoe moet ik dat vertalen? Nou, dat gaat erom dat bijvoorbeeld de jonge makers ook heel erg bezig zijn met duurzaamheid en met diversiteit. Dus en dat geeft weer allerlei vernieuwende resultaten. Ja, allemaal te zien straks in Museum Prinsenhof. Wanneer is die tentoonstelling? Het duurt er ook nog even? De Keramiekprijs De Kei is nu te zien. Ja. En de Pioniers in Keramiek die start in half februari. Oh, dan horen we daar vast meer over. En voor die tijd kun je dus even naar dat werk van

sweet, please give it to me, yeah, to me. Oh, oh, talk to me some more. You don't have to go. You're the poetry man. You make things all right, yeah. And ooh, yeah, yeah, yeah. Ooh, yeah. You are a genie, and all I ask for is your smile. La, la, la, la, la. When I am with you, I have a giggling teenage crush, and now a sultry man, yeah, a sultry man. Whoa, oh, talk to me some more. You don't have to go, 'cause you're the poetry man. You make things all. De gedichteman, de poetry man. Phoebe Snow zong erover in de jaren 70. En daarvoor nieuwe plaat van Diggy Dex. Vaders zoon heet hij. Zometeen. Expressief schilderen met Janina van der Zande. Maar eerst Tom Waits en Crystal Gale. Not around. without you. I'm so sorry that I broke your heart. Please don't leave my side. Take me home, you silly boy, 'cause I'm still in love with you. I'm so sorry that I broke your heart. Please don't leave my side. Mooie plaat is dat toch. Tom Waits samen met Crystal Gayle in Take Me Home. Janina van der Zanden geeft binnenkort een pop-up workshop intuïtief expressief schilderen. Wat dat is, vertelt ze aan Herman de Bruin. Janina, welkom. Ja, bedankt. Ja, wat is expressief schilderen? Dat is heel uitbundig. Expressief schilderen is eigenlijk schilderen vanuit je gevoel. Ja, want dan kom je, zoals je ook zelf zegt, weg uit je perfectionistische comfortzone. Exact dat, ja. Ja, en wat betekent dat dan precies? Nou, veel mensen die durven dus eigenlijk niet te schilderen omdat ze het heel goed willen doen. Ze zijn heel perfectionistisch. Mm-hmm. Dan beginnen ze vaak al niet aan schilderen. En eigenlijk met deze workshop leer je om dat opzij te zetten, te accepteren wat je schildert en dat het er mag zijn. En dat je dus vanuit je gevoel echt kan schilderen. Ja, en durf betekent ook gewoon maar wat te doen. Ik moet denken aan Karel Appel, die rotzooide maar wat aan, hè? Zei die altijd, toch? Ja, durven doen eigenlijk. Dus durven dat, doen. Juist. Ja, maar komen er dan ook verrassende dingen tevoorschijn, neem ik aan? Want mensen hebben soms zelf niet in de gaten wat ze kunnen en wat er in hun zit. Klopt. En het is ook, het kan heel abstract, een abstract schilderij worden, maar het kan ook iets behelzen wat uiteindelijk toch lijkt op iets wat je in de realiteit ook ziet. En eigenlijk inspelen op de streken die je zet en daar iets leuks van maken. Dus meer vanuit het nu-moment, ja. Kijken van wat kan ik ermee. Hoe begeleid je dat dan? Ja, we gaan eerst wat oefeningen doen vanuit de theatersport eigenlijk. Dus eigenlijk om de creatieve modus een beetje te stimuleren. En theatersport, wat doe je dan? Nou, dat probeer je zeg maar met allerlei oefeningen even het gevoel op te wekken. Een soort warming-up. Exact. Ja, ja. Exact. Een warming-up voor het hoofd en de emotie. Mm-hmm. Nou, en daarna gaan we eigenlijk starten met een eerste streek zetten. Maar we gaan ook brainstormen over een bepaald thema waar we dan mee gaan werken. Dus dan schrijven ze alles op wat wat bij ze opkomt over dat thema. En vervolgens gaan we daar ook dan mee schilderen. Maar ook gaan we op een kaars schilderdoek schilderen. En dat is, ja, draai je af en toe om. Dus dan is eigenlijk een klein geheimpje. Want het is eigenlijk iets wat ze op dat moment te horen krijgen. Ja, exact. Ja. Maar het is de bedoeling dat ze inderdaad dan op een stuk doek van de ander gaan werken. En dan gaan schilderen met wat ze zien. En daar proberen op dat moment met hun gevoel zeg maar verder te werken. Maar het schilderij van iemand anders. Dus proberen daar iets ook bij te zetten. Misschien wel te voltooien zelfs. Exact. Uiteindelijk krijgen ze allemaal op het einde nog wel zeker de ruimte om hun eigen doek te perfectioneren. Mm-hmm. Naar hun eigen wensen. En dan krijgen ze het uiteraard mee naar huis. Ja. Dus en wat worden mensen daar dan rijker van? Eigenlijk om de manier hoe je schildert. Dat het het kan rust geven schilderen. Het kan je ontstressen. Dus je zit in plaats van in je hoofd meer in je gevoel. En dat kan heel, heel prettig aanvoelen. Even de rust pakken. Deze workshop doe je dan voor 20 mensen, maar je kan het ook voor bedrijven doen, las ik. Zeker, dan is de insteek wel iets anders. Mm-hmm. Met bedrijven gaan we vaak één doek maken. Dat bestaat uit verschillende schilderdoeken. En dat wordt één geheel. Ja. En dan gaan we met elkaar eerst brainstormen van, nou, hoe willen we dan dat doek eruit ziet. Dat kan heel erg met de visie van het bedrijf te maken hebben. Wat er precies opkomt. Het kan ook een bepaald thema zijn, zoals bijvoorbeeld gezondheid of natuur. Ja, ja. En daar gaan we dan vervolgens mee aan de en gang. En dat heeft met samenwerking binnen zo'n bedrijf ook te maken. Teamvorming of hoe je het noemen moet. Exact, dat is echt een teambuildingsuitje. Ja. De workshop Durf Expressief te Schilderen, voor particulieren inderdaad. Die is op 2 december in Rotterdam. Ja. In de middag. Ja, dan gaan we lekker aan de gang met elkaar. Ja. En hoe kunnen mensen zich daarvoor aanmelden, opgeven? Of is het al vol? Dat zou ook nog kunnen. Er zijn nog wat plekken open. Oké. Okay. En zij kunnen zich aanmelden het liefst via mijn telefoonnummer. Mm-hmm. Dat is 06-502-11902. Ja. En op de socials ben ik ook bereikbaar op apenstaartje Janina Events. Kijk eens, dan kan iedereen daar terechtkomen. Maar 2 december in Rotterdam, dat kan ook nog. Zeker. En je even aanmelden van tevoren via dat telefoonnummer, dat is het handigste. Ik wens je er heel veel succes mee met Durf Expressief te Schilderen. Het is een beetje duidelijk geworden wat je dan gaat doen. Maar het ondergaan is natuurlijk nog beter om er gewoon bij te zijn. Ja, zeker. Nou, hartstikke bedankt. Ik vond het leuk. Janina van der Zanden, dank voor het gesprek en heel veel succes met je workshop. Someone like you wasn't meant to be defined or confined or even met eye to eye. Just there to be explored and then all the while adored someone like you. Someone like you. Someone like you was so beautifully designed from the hand all the way to the mind. Just there to be explored and then all while adored someone like you. Someone like you. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Paolo Nutini en Someone Like You. En dat was de late avond van donderdag 23 november. Morgen is er een nieuwe late avond, dan met Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website, delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt voor het gezelschap het afgelopen uur. Michael Franks heeft het laatste woord. Fijne nacht. If it's true, from the start, that the names of those we love are written on our hearts, and we search till we find in this jungle of confusion something that reminds us how we love each other, then I think I found the clue, because I'm certain I remember you. Through my window I see how the seasons change like notes within some harmony, but the love in our eyes is an endless summer, is a joy that magnifies each time we touch each other. And